aż do 17 metrów sześciennych. A do tego różnego rodzaju nadwozia, zabudowy, no i oczywiście tradycyjnie niezawodność. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 6 czerwca, minęła 19. Anna Kowalik-Brancati, zapraszam na serwis. Chorzów przed meczem, kibice na miejscu. Ostatni raz w reprezentacji zagra Kamil Grosicki. Trzech obywateli Ukrainy wydalonych z Polski mieli na swoim koncie prawomocne wyroki karne. Na czarno i w cylindrach kominiarze opanowali Chodzież. Trwa tam ogólnopolski zjazd przedstawicieli tego zawodu. Mogą być duże utrudnienia w Chorzowie. O 20.45 reprezentacja Polski rozegra towarzyski mecz z Mołdawią. To pierwsze od 3 lat spotkanie biało-czerwonych na Stadionie Śląskim. Dziś po raz ostatni w narodowych barwach wybiegnie na murawę Kamil Grosicki. Kibice w barwach narodowych już dotarli na miejsce. Skąd pan przyjechał? My jesteśmy z Ostrowca Świętokrzyskiego, to jest województwo świętokrzyskie. Z Opolskiego, z Dziewkowic. Z Wadowic. Z Podlasia. O, to kawałek drogi był. Policja ostrzega, że z powodu meczu wystąpią duże utrudnienia w ruchu w rejonie stadionu. Sytuację utrudnia zamknięcie wiaduktu w centrum Chorzowa. Sytuacji związanej ze stakadą poświęcone było posiedzenie Wojewódzkiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego. W posiedzeniu sztabu uczestniczyli przedstawiciele wszystkich służb, a także kolei czy Zarządu Transportu Metropolitalnego. Jak mówi wojewoda śląski Marek Wójcik, zabezpieczenie estakady jest ważne i da czas na podjęcie decyzji odnośnie przyszłości słynnego wiaduktu. Miasto Chorzów poinformowało o tym, iż nie podjęło jeszcze decyzji co do przyszłości estakady, w związku z czym wojewódzki inspektor nadzoru budowlanego podjął decyzję o zobowiązaniu prezydenta Chorzowa o podjęcie działań związanych z tymczasowym zabezpieczeniem obiektu, po to, aby w przyszłości móc przywrócić jego funkcjonowanie. Nie wiadomo jednak, czy po wykonaniu prac naprawczych możliwe będzie wznowienie ruchu pojazdów, czy tylko ruchu pieszego i tramwajowego. To była relacja Joanny Opas. Jeszcze w tym miesiącu rząd ma przyjąć przepisy zaostrzające kary za ataki na ratowników medycznych. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna powiedziała, że projekt jest już po konsultacjach. Resort kontaktuje się w tej sprawie z Naczelną Izbą Lekarską. Trwają również prace dotyczące procedur bezpieczeństwa medyków w szpitalach. Jesteśmy umówieni z panem ministrem Siemoniakiem, że komendy wojewódzkie, ale także powiatowe komunikują się z podmiotami leczniczymi, to są przede wszystkim szpitale, i wypracowują procedury bezpieczeństwa, bo one dla każdego czasem podmiotu leczniczego mogą być inne, trochę inne na SOR-ach, trochę inne w ambulatoryjnej opiece specjalistycznej. Szefowa z resortu zdrowia dodała, że wkrótce rozpocznie się akcja informacyjna mająca przeciwdziałać agresji w placówkach medycznych. Śląscy pogranicznicy zatrzymali kolejnych obywateli Ukrainy, którzy mieli na swoim koncie prawomocne wyroki karne. 3 osoby zostały wydalone z Polski, mówi Szymon Mościcki, rzecznik komendanta Śląskiego Oddziału Straży Granicznej. Wszyscy byli skazani prawomocnym wyrokiem sądu za prowadzenie pojazdów w stanie nietrzeźwości. Ponadto posiadali sądowe zakazy prowadzenia pojazdów granicznych od 3 lat nawet do dożywotniego zakazu. W związku z tym, że ci cudzoziemcy stanowią zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku publicznego na terytorium naszego kraju, 3 z nich zostało już pod konwojem doprowadzonych do granicy z Ukrainą i przekazani tamtejszym władzom. Otrzymali także zakaz ponownego wjazdu na terytorium Polski oraz innych państw obszaru Schengen. Zakazy wydano na okres od 8 do 10 lat. Chodzież opanowali kominiarze. Zorganizowano tam 3-dniowy, 18 ogólnopolski zjazd kominiarzy. Bierze w nim udział około 200 przedstawicieli tego zawodu z całej Polski, a także z Czech i Słowacji. Uroczystości rozpoczął przemarsz kominiarzy przez miasto do kościoła pod wezwaniem świętego Floriana, patrona strażaków i kominiarzy. Później kominiarze pojadą również do Piły. Mieszkańcy Chodzieży pilnie szukali dzisiaj guzików, bo kominiarze wyszli na ulicę. No i mam nadzieję, że tym sposobem też damy jakieś szczęście, tutaj uśmiech na twarzy dla mieszkańców Chodzieży. Mówi Mariusz Gańskie, prezes pińskiego oddziału korporacji kominiarzy polskich, kominiarz z Chodzieży w 5. pokoleniu. A jak jest z tym przynoszeniem szczęścia przez kominiarzy? Myślę, że coś w tym jest. Coś w tym jest. Tyle kominiarzy w jednym miejscu, no to jest w ogóle wydarzenie. Duży przybytek szczęścia w jednym miejscu, kumulacja. Tak, kumulacja ogromna, nie?

Pani Barbaro, co wy z Marianem widzicie w tym Media Expert? No aktualnie to mega okazje. Mega okazje w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy Asus TUF, grafika RTX 4050, 1 tera. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4599 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł. Media Expert. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ojojoj, 10 minut po 19, ale ten czas jest bezlitosny i szybko leci, bo przed chwilą byłem dopiero u Anety w Zapraszamy do Trójki, ale teraz chciałem powiedzieć, że z racji tego, że my w Trójce świętujemy Dzień Dziecka nieco później, bo dziś zapraszamy na kolejny odcinek opowieści o Pisi Gongolinie. Dzień Dziecka w Trójce! Adam Sobieraj, Pisia Gongolina i najlepszy przyjaciel człowieka. Czytają Ludzie Trójki. Muzyka Piotr Salaber. Zapraszamy. Od rana do wieczora. Jagoda, Maksymilian, Borys i Gustaw. Po spotkaniu z Wypasem i Popasem Pisia chciała odpocząć. Tym razem zrezygnowała z rozkładania swojego wszechstronnego namiotu. Skusiła się na pobyt w miejscu, które ogłaszało się gustownym szyldem z napisem Legowisko Norka Premium. W recepcji Pisie przywitał bardzo miły borsuk, w skrócie Bob. Pisi coś się nie zgadzało, ale już nie dopytywała, bo chciała jak najszybciej znaleźć się w Norce Premium. Bob zapytał tylko Pisie, jak jej poszedł test luzu u Wypas and Popas Brothers, jak się wyraził. Odpowiedziała: jeśli chodzi o detektor zawodu, to całkiem nieźle. Szczerze tak uważała. Uznała też: nazwy detektor zawodu i test luzu oznaczają to samo. Złapała kluczyk do norki w postaci oszlifowanego kamyka i pobiegła wprost na swoje legowisko i zasnęła. W przytulnym legowisku Norce Premium Pisia Gongolina zapadła w głęboki sen. Przeniosła się w nim do świata zupełnie fantastycznego, którego nie znała. Były tam na przykład urządzenia takie jak telewizor czy telefon, dużo bardziej skomplikowane niż detektor zawodu albo test luzu. Te wynalazki można było skonstruować ze wszystkiego, co znalazło się w lesie. Limit pomysłowości i potrzeb wyznaczała wyobraźnia twórców, Wypasa i Popasa, w której jednocześnie wynalazki powstawały i pozostawały. W wyśnionym świecie, do którego dziewczynka właśnie weszła, pomysłów było aż nadto, a tempo, w jakim przekształcały się w coś realnego, było szybsze niż błyskawica. Nowość goniła za nowością, a nieznane przeskakiwało nad niezrozumiałym. Dlatego w precyzyjnym opisaniu snu Pisi pomogła narratorka. Słuchacze Trójki uwielbiają opowieści o Pisi Gongolinie. Ostatnia część kilka minut po 21, a teraz zapraszamy do naszej bajki. Pierwsza Trójka. No to powiem jeszcze raz. 12,5 minuty po godzinie 19. Schodzimy na ziemię, piątek wieczór. Morze i morza szum był oraz ptaków śpiew, ale też niezłe metalowe harce odbywają się od środy na terenie Stoczni Gdańskiej w ramach Mystic Festival. No trochę z bólem opuszczałem Trójmiasto, nie powiem, ale wiedziałem dlaczego. Oczywiście, bo dzisiaj lista. Witamy, Katarzyna Fürst-Wojtkowska, realizacja dźwięku Marek Pawlukiewicz i Michał Grabek-Grabkowski. Jesteśmy gotowi. No i wy też, mam nadzieję, jesteście gotowi, no bo przecież wasze utwory królują na antenie Trójki w każdy piątek przez 3 godziny między 19 a 22. A jak one się ułożyły, no tego od nigdy o tej porze się nie dowiecie, obiecuję. Robimy sobie lemoniadę, wystawiamy radio na balkon, wygodnie siadamy i zaczynamy zabawę. Albo herbatę jakąś dobrą. O, a ja ani lemoniady, ani herbaty nie mam. Balkonu też tutaj nie widzę, ale siedzę sobie wygodnie w najlepszym miejscu, jakie mogę sobie wyobrazić w piątkowy wieczór i często o tym mówię, a tym miejscem jest studio radiowe. I z tym studiem, moi drodzy, to znaczy z nami w tym studiu możecie się łączyć i teraz szybko przypomnę, w jaki sposób. Możemy kontaktować się na Facebooku, Instagramie Trójki i Gdzie Grabek Mówi Dzień Dobry. Możemy, wy możecie pisać maile lista@polskieradio.pl, lista@polskieradio.pl. Możemy spotkać się, bo posty na bieżąco tam są publikowane na fanpage'u Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze. Jeżeli macie jakieś sprawy, no to zapraszam serdecznie. Aha, no i zapomniałem. 2 2 7 3 to nasz numer telefonu. No nie będę ukrywał, że dzisiaj czekam i liczę na kontakt z wami, drodzy słuchacze, no bo jak go nie ma, to jestem smutny. A kto chce w piątkowy wieczór smutnego prowadzącego? Chyba nikt, prawda? Tak mi podpowiada serce i tak szepcze moja dusza. Od dziecka wiedziałeś, że nie będzie łatwo. Grało ci, śpiewało, co do głowy wpadło. I nadszedł ten moment, stałeś się muzyką. Słuchali cię ludzie, choć przyszedłeś znikąd. Przyszedłeś znikąd. Patrzę w twoją stronę i tak sobie myślę, jak dziecko niewinnie, że mi się nie stracisz, zawsze będziesz przy mnie. No to fani Dżemu mieli pole do popisu i okazję do świętowania. Tydzień temu utwór zespołu pod tytułem Dusza na najwyższym pierwszym miejscu 55. notowania listy przebojów programu trzeciego Pierwsza Trójka. No właśnie, o tej porze często nurkujemy w archiwum. Dzisiaj 6 czerwca, czyli 6-6. No to siłą rzeczy sprawdźmy, co działo się w 6 notowaniu. O jeny, a kiedy to było? Zaraz powiem. Na razie tylko dodam, że na miejscu 13, bo takie dzisiaj prezentujemy, ta piosenka. Golden brown, texture like sun, lays me down, with my mind she runs, throughout the night, no need to fight, never a frown, with golden brown. Every time, just like the last, on her ship, tied to the mast, two distant lands, takes both my hands, never a frown with golden brown. Temptress, through the ages she's heading west, from far away, stays for a day, never a frown with golden brown. No i tak pomyśleć, że to nagranie ma 43 lata. Formacja The Stranglers, Golden Brown. Utwór zadebiutował 1 maja 1982 roku w drugim notowaniu listy przebojów trójki. Spędził 6 notowania, 13 pozycja to pozycja najwyższa. Szósty dziś w kalendarzu, więc sprawdziliśmy, co w notowaniu szóstym, a co w 66. Na pierwszym Urszula, na drugim Republika. A na trzecim? Ale mi się ta piosenka kojarzy z radiem, ale chyba bardziej z lato z radiem. Kiedyś to było, ale to były czasy. Często czytam jeszcze w mailach, dlatego na każdym naszym posiedzeniu radiowym sięgamy do archiwum i sprawdzamy, co było kiedyś na liście grane. Rok 1983, dokładnie notowanie 60. Wtedy Mike Oldfield razem z Maggie Reilly zadebiutował z utworem Moonlight Shadow. 17 notowań przybywał na liście, w tym 2 razy na miejscu pierwszym. Ho, ho, ho. No właśnie, a my zaglądamy do tego, co nowego, bo od 23 minut można głosować na kolejne notowanie. Wśród propozycji Dawid Podsiadło, Sabrina Carpenter, Zuta, ale też nowy Curtis Harding. There's a space inside my head, she stays. And her voice sometimes is so commanding. Though there's miles between us nowadays, I can swear sometimes I still see her standing there. I gotta keep holding on. Wherever she is must be wrong. Why I can't get her off my mind. I see you, so true love can't be blind. Yeah, how can it be blind? And for the moment I know I can go. So there, I gotta keep hoping on. Where, but she is, must be wrong. Why, I can't get her off my mind. I see her, so true love can't be kind. Września kolejny album Curtisa Hardinga, to jego kolejna odsłona True Love Can't Be Blind, jako jedna z nowości w naszym zestawie do głosowania. Przypominam, że utworów jest 100, można wybierać, nawet trzeba zaznaczać, odsłuchiwać i głosować. W tym tygodniu brawa dla tych wszystkich, którzy głosowali na naszą listę, bo dzięki tym głosom ona się ułożyła, jak się ułożyła. A jak się ułożyła? Pierwsza trójka. No to zaczynamy właśnie sprawdzać. Do godziny 20 poczekalnia, w której 4 nowości. Oto pierwsza z nich na 50. Lola Young. Oh hi, I wanna take you on a little ride. I wanna make you feel so nice. I wanna make you feel appreciated when you're deep up in me, when you're deep up inside. I wanna show you just what I like. I wanna kiss you slow, wanna pick you off. I wanna eat you up, I wanna cook you lunch. I wanna love you, babe. You know what I wanna be. I want you and under me. Can you just live? Ma 24 lata, pochodzi z niewesołej dzielnicy w Londynie, Croydon. Śpiewa m.in. tak, One Thing, Lola Young, dziś jako nowość w poczekalni na miejscu 50. 49 to też nowość Baxter Dury. Powiedziałem, 4 nowości w dzisiejszej poczekalni, 2 już za nami, tą drugą wykonuje Baxter Dury, Al Barone. Tak głosowaliście, miejsce 49. Teraz mamy 19.30 na naszej zegarze. Przypominam, że 2 2 7 3 to jest nasz numer telefonu, a 10 pięter niżej 48 to Bokka. I've seen your struggle. pani Teresa napisała: dzisiaj jest tak depresyjna pogoda, leje i szaro, idealny moment na coś rozgrzewającego, kocyk i listę. No to ja nie wiem, gdzie pani Teresa jest, przecież tutaj słońce. No ale wszędzie musi być tak samo, tak jak na liście nie jest tak samo. Boka tydzień temu 38, dzisiaj 48, Pablo Paweł tydzień temu 41, dzisiaj 47. Jestem śpiewającą kością, jestem śpiewająca kość, jak w bajce. Śpiewająca kość. Minie jak sen. Wszystko minie jak sen. Minie jak sen. Minie jak sen. Minie jak sen. Wszystko minie jak sen. We mnie, jak diabłu w oczy, nic już gorszego nie spotka cię. Zawyję dla ciebie i twoich smutków, oboje udamy, że śpiewam we śnie. Nigdy chyba tego nie powiedziałem do mikrofonu trójkowego, ale bardzo laocze tutaj słyszę w tym utworze. Chyba dlatego, że tęsknię za nowymi propozycjami tej grupy. A czy one kiedyś będą? Nie wiem, na 46. Kim Wilde. No nie chcę nic mówić, ale ona tak coraz niżej, coraz niżej, coraz niżej. Midnight Train, 9 pięter, w dół, 46, Kim Wilde na naszej liście. 19.33, tu pierwsza trójka i poczekalnia do 56. A w niej Robbie Williams i Tony Iommi. Kto by pomyślał, Robbie Williams i Tony Iommi, Racket. No i to dwa piętra wyżej, 45 w naszej dzisiejszej poczekalni, moi drodzy. 2 2 7 3, lista @polskieradio.pl. Ja wiem, że potrzebujecie czasu, a ja muszę prosić i prosić i prosić, ale wiem, że ten kontakt się rozkręci. Może teraz, kiedy posłuchamy kolejnej nowości w poczekalni, What Was That, Lordi 44. Place in the city, a I cover up all the mirrors, I can't see myself yet. I wear smoke like a wedding veil, make a meal I won't eat. Step out into the street, alone in a sea. It comes over me, oh, I'm missing you.

49 tydzień temu, obecnie 40. Garbage, There's No Future in Optimism. Zagranica, kto dzisiaj za granicą słucha? Właśnie Richmond dawno nie odzywał się do nas. Czy jest z nami? No właśnie, lista małpa polskieradio.pl, 2 2 7 3. 39 to bez zmiana, Arek Jakubik. Bo jak się przyjmie rację wariata, to on wcale nie jest wariatem, a takich jest milion. Bo jak się przyjmie rację wariata, to on wcale nie jest wariatem, a takich jest milion. A takich jest milion. Zapraszamy na akt drugi. Głównymi bohaterami tego dramatu będą Jan Marzec, nasz Romeo, i Krystyna, zwana Julią. Podłożyli mu ogień, sklep sam się nie zapalił, ale wtedy nikogo za rękę nie złapali. Ludzie mówią, że zwarcie, a to straż przyjechała za późno, bo swój limit benzyny wyczerpała. A potem to nie mogli tego hydranta odkręcić, bo na kościół to ile dają, a straż można tylko poświęcić. Ponosi odpowiedzialność za to, co się stało, pytam. Sonda uliczna, Arek Jakubik, tak jak powiedziałem, bez zmian, 39 w poczekalni do 56 notowania, 17 minut do godziny 20. Dzień dobry, dobry wieczór, cześć, cześć, bo może ktoś dopiero teraz pozwolił sobie na włączenie radia. Proponujemy zostać z nami, dziś program Trzeci Polskiego Radia wieczorem ma wiele do zaoferowania. Przede wszystkim przedstawimy wam notowanie, a co potem będzie się działo, to jeszcze zdążymy powiedzieć. A teraz 38, Fontaine's DC. Komentujemy to, co dzieje się w naszym tutaj radiowym świecie na Facebooku Trójki, na Facebooku lista Pierwsza Trójka Myślnik Słuchacze, na Facebooku, gdzie Grabiek mówi dzień dobry, bo przecież w tych czasach to lubimy komentować, prawda? Nawet możemy skomentować to, że Fontaine's DC 2 do góry. Before You I Just Forget to tytuł tego nagrania. No to teraz idziemy na pocztę polską, a z różnych powodów 37. Może uspokoję wreszcie, a moją playlistę, a moje płuca i moje serce, a nie gotowy znów. Jestem sam na mieście. Byli w rotacji, u nas kolejny tydzień. Poczta Polska z różnych powodów. 4 na dół na 37. No to Linkin Park teraz, a ja tradycyjnie spytam, czy SP7 w Ełku jest dzisiaj z nami? Ja wiem, że są. Będą się odzywali. No to teraz 36. No ciekawe, jakich koncert w tym roku na Openerze. Linkin Park, Unshatter, cała płyta dobra, z niej single, kolejny na liście, tylko że dwa piętra niżej niż tydzień temu, 36. 12 minut do godziny 20, to jest poczekalnia, bo tak ta lista jest ułożona, że do 20 zawsze słuchamy tego, co w poczekalni, a po 20:30 waszych ukochanych nagrań, na które głosujecie. A teraz Bono. Baby's crying cause it's born to sing. Singers cry about everything. Still in the playground, falling off a swing. But you know that I know. It is what it is, it's not what it seems. This screwed up stuff is the stuff of dreams. I got just enough low self-esteem to get me where I wanna go. Oh, another verse. The showman gives you front row to his heart. The showman prays his heartache will chart. Making a spectacle of falling apart is just the start of the show. Oh, oh, you don't care, but you know I'm there. You think you look so good. Bono pnie się do góry. Showman na miejscu 35, jedno piętro wyżej niż tydzień temu. A 11 do góry, uwaga, i to jest największy skok w tej poczekalni. No nie dziwię się, bo przecież słuchacze Trójki lubią grupę Suede. No bardzo się cieszę. Podobno będzie to powrót do przeszłości. Tak muzycy grupy zapowiadają nowy album, który ukaże się 5 września. Antidepressants, tak zatytułowany on będzie. A Disintegrate to jest utwór, który go promuje. I uwaga, 11 pięter wyżej niż tydzień temu na 34. Brawa dla formacji Suede. Lana Del Rey 33 piętro niżej. Fly away for both of us. For you have wings and I've no means to fly. Little bird, blue bird, find some strength inside my hand. Anything to let you sing goodbye. For your thoughts are small, they can't keep you from leaving. As the wake of my past crashes in, I hear the door slam, but the window's wide open. We both shouldn't be dealing with him. Find a way to fly. Bluebird, tak zatytułowany jest ten utwór. Lana Del Rey, piętro niżej na 33. 4,5 minuty pozostały do godziny 20. No to teraz fragment płyty, której słuchałem dzisiaj rano, bo to wielu czekało, chociaż niektórzy mieli okazję już wysłuchać More, bo to o tym krążku mowa wczoraj w studiu imienia Agnieszki Osieckiej. Spike Island 32. Something stopped me, dead in my tracks. I was headed for disaster and then I turned back. I was wrestling with the coat hanger. Can you guess who won? The universe shrugged, shrugged then moved on. It's a guess, no idea. It's a feeling, not a voice in my head. Just a feeling. And I formacja Pulp po 24 latach wróciła i chyba mogę swoją opinię wyrazić w tym momencie z bardzo dobrą płytą. Album zatytułowany jest More, Spike Island dzisiaj 10 do góry. A na 31 i to będzie ostatni utwór dzisiejszej poczekalni, tak dla odmiany. Formacja Pulp z albumu More, Got to Have Love. 31, a my wracamy po serwisie. To promocja.